Na przykład łopatka bez kości marki Rzeźnik 7,99 za kilogram. A skrzydło indyka wolno gotowane marki Rzeźnik 12,90 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 stycznia, minęła 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Groźny wypadek w Lubiczu Dolnym w pobliżu Torunia. Uczestniczyło w nim auto ministra Macierewicza. 7 osób zatrzymanych w Brukseli podczas operacji antyterrorystycznej. Są to członkowie jednej rodziny. Szef węgierskiego MSZ opowiada się za normalizacją stosunków z Rosją. Do groźnego wypadku doszło w Lubiczu Dolnym w pobliżu Torunia. W karambolu uczestniczyło 10 samochodów, w tym dwie limuzyny rządowe. Jednym z aut jechał szef MON-u Antoni Macierewicz. Minister nie ucierpiał. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku, mówiła w TVP Info Wioletta Dąbrowska z toruńskiej policji. Te okoliczności cały czas są wyjaśniane. Policjanci cały czas rozmawiają na miejscu z osobami, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Trudno powiedzieć, jakby żebyśmy mieli jakieś wyjątkowe warunki, delikatne deszcze. To jest skrzyżowanie, które jest bardzo, bardzo ruchliwe. Do wypadku doszło przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 z drogą wojewódzką nr 552. 7 osób zatrzymanych w Brukseli podczas operacji antyterrorystycznej to członkowie jednej rodziny. Prokuratura federalna poinformowała, że to rezultat dochodzenia w sprawie dżihadystów powracających z Syrii do Belgii. 7-osobowa rodzina była od pewnego czasu pod obserwacją policji i została zakwalifikowana jako zradykalizowana. Jeden z mężczyzn z tej rodziny był przez kilka lat w Syrii i walczył po stronie dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego. Rodzina mówiła niedawno, że zginął podczas walk, ale z informacji służb specjalnych wynika, że wrócił do Belgii i od tego czasu się ukrywa. Głównym celem nalotów policji w kilku brukselskich dzielnicach było właśnie schwytanie dżihadysty, co jednak się nie udało. Zatrzymana została natomiast cała rodzina, która jest przesłuchiwana. Prokuratura podkreśliła, że akcja służb antyterrorystycznych nie miała związku z zamachami w Brukseli z marca ubiegłego roku, w których zginęły 32 osoby. Służby nie mają żadnych informacji o natychmiastowym zagrożeniu i planowanych zamachach w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef węgierskiego MSZ opowiada się za normalizacją stosunków z Rosją. Zdaniem Petera Szijjártó nałożone przez Zachód sankcje na Rosję oznaczają nie tylko wymierne straty dla gospodarki, ale i negatywne nastawienie Unii do wschodniego sąsiada. W wywiadzie dla węgierskiej telewizji M1 Peter Szijjártó stwierdził, że z powodu sankcji na Rosję Węgry straciły w ciągu ostatnich 3 lat około 6,5 miliarda dolarów potencjalnego zysku z eksportu. Dlatego też według szefa węgierskiego MSZ w interesie Węgrów leży normalizacja stosunków zarówno między jego krajem a Rosją, jak i Rosją a Unią Europejską. Zdaniem Petera Szijjártó kwestie energetyczne będą jednym z najważniejszych tematów potwierdzonej już wizyty prezydenta Władimira Putina na Węgrzech 2 lutego. Dwustronne rozmowy w Budapeszcie mają m.in. dotyczyć wejścia w kluczową fazę rozbudowy elektrowni jądrowej w węgierskim Paks. Jest to jedna z najważniejszych elektrowni na Węgrzech i pokrywa około 40% zapotrzebowania tego kraju na energię elektryczną. Według szefa węgierskiego MSZ podczas wizyty prezydenta Putina ma być również mowa o inwestycjach węgierskich przedsiębiorstw w Rosji. Dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Rosjanie przygotowują się do obchodów setnej rocznicy rewolucji z 1917 roku. Wśród krajów, które mają mieć swój wkład w obchody, wymieniana jest także Polska. W grudniu ubiegłego roku został powołany Komitet Organizacyjny Obchodów. W jego składzie są przedstawiciele świata nauki, kultury i polityki. Rosyjskie władze chcą, aby w 2017 roku podjęto dyskusję o roli dwóch rewolucji, do których doszło 100 lat temu, lutowej i październikowej. Wśród przedsięwzięć, które poświęcone będą wydarzeniom sprzed 100 lat, Komitet Organizacyjny Obchodów wymienia m.in. konferencje naukowe i publikacje opracowań historycznych, które przygotowywane są w wielu krajach na świecie. Historyk z Rosyjskiej Akademii Nauk Aleksandr Czubarian oświadczył na konferencji prasowej zorganizowanej przez agencję RIA Nowości, że różnego rodzaju imprezy odbędą się we Francji, w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. No i u naszych sąsiedzi. Także u naszych najbliższych sąsiadów, takich jak Polska i państwa bałtyckie, gdzie ta rocznica wiązana jest z odzyskaniem niepodległości. Już wydawane są na ten temat książki. U nich już wychodzą książki na tę temat. Rosyjski historyk dodał, że Moskwa musi wziąć pod uwagę różne opinie na temat wydarzeń z 1917 roku, wyrażane w różnych krajach, i odejść od powielania radzieckiego triumfalizmu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis trójki.

Childish Gambino i nagranie Have Some Love z jego najnowszego albumu. To teraz także nowy album, słuchamy go od niedawna i ja przynajmniej z dużą radością. She can say. Odessa i Caribou to lata dawne, wyprawa w dawne strony, ale sprowokowana przez nagranie z najnowszej płyty Bonobo, Migration, to tytuł albumu, Ontario, to utwór, który się pojawił, Ontario i Odessa, jako takie dwa miejsca, w których ja osobiście nigdy nie byłam, ale mogę sobie je wyobrażać, czy też zbliżać się do nich za pośrednictwem na przykład muzyki, chociaż to często bywa wyprowadzanie w pole. To teraz daleko, daleko stąd, w Australii, TK Maidza. Ostrich. Play out my love. Play out my love. Play out my love. Play out my love. Same rich like an ostrich. Drop down, get your eagle on. Like a falcon. Fly phenomenon, humming higher than a drone. Doves cry, are you going home alone? Squad flock, migrate for the summer. Dark cat for some hot weather. Birds of prey and I'm shaking off my feather. I believe that R. Kelly we can fly. Those two can fly together. Staying rich like an ostrich. Free up my love. Like an ostrich. Now watch the sky. Watch the sky. What keeps watching the sky? Watch the sky. What keeps watch the sky? Watch the sky. What keeps watching the sky? Watch the sky. What? Is that a crow on a crane? Is that you or a plane? Where's your chicken at? Watching like a hawk. I need more birds. Gully like a seagull. Gully like a seagull. I'm cuckoo for you, let's talk. Free up my love. Free up my love. Free up my love. Free up my love. Hey, staying rich like an ostrich. MIA to jest nagranie zatytułowane Birdsong, a wcześniej TK Maida, dziewczyna, która pierwsze nagrania wypuściła w świat w roku 2013, ale dopiero w zeszłym opublikowała swoją debiutancką płytę. TK to jest także tytuł albumu. Myślę, że to może być interesujące dla tych, którzy lubią po pierwsze śpiewające dziewczyny, bardzo samodzielne dziewczyny, a po drugie muzykę, która wymyka się gatunkom. Tak jest w tym przypadku, tak jest też w przypadku MIA, co wiemy od dawna. Tymczasem to, co mnie zastanawia, to fakt, że niegdyś bardzo lubiany przeze mnie i myślę przez wiele osób duet Goldfrapp nadal gra, nadal wymyśla nowe piosenki, co więcej, zapowiada nowy album, nagraniem którego możemy już od pewnego czasu słuchać. Jaka będzie ta płyta? Czy nieobecni mogą obudzić w nas nadal emocje, tak jakby byli obecni cały czas? Tego oczywiście nie wiem i na szczęście tego nie wiem, ale nie mając oczekiwań wobec artystów, programowo co jest możliwe, chociaż czasami trzeba się postarać. Jestem bardzo ciekawa, co ten nowy album Gold Trap przyniesie. Anymore zapowiada płytę duetu Goldfrapp, która ma się pojawić 31 marca. Bogata lista współpracowników przy tym nadchodzącym albumie. No zobaczymy, jak to się poukłada. To teraz wyprawa 9 lat wstecz, luty 2008. Make it better. Tak było dawno temu. Happiness zespołu Goldfrapp i Alison, o której można byłoby długo opowiadać, o jej zachowaniu wobec tych, którzy są na przykład dziennikarzami. Bardzo dużo historii rozmaitych z jej dosyć częstych wizyt w Polsce, ale nie o tym jest ten program, jest o muzyce. Przed tygodniem przypomniałam, wyciągnęłam z lochu nagranie kanału audytywnego. No to nie było tak do końca przypadkiem, bo wiedziałam, że w tym tygodniu spotkamy się z utworem, który jest zapowiedzią płyty. Tytuł nosi tytuł Łomb, natomiast płyta ma się ukazać 31 stycznia i będzie nosiła tytuł Estik. Za albumem stoi Dom. Tak trochę inaczej zapisywany, jak D, 0 i M. A najważniejsze oczywiście jest to, kto stoi za tym albumem. Otóż Bartłomiej Spaso-Spasowski, czyli jedna druga kanału audytywnego, bo przypomnę, to był Luk i właśnie Spaso. A teraz Bartek wraca w towarzystwie Natalii Grosiak i Hugana, czy też Jugana, i wracają między innymi w taki sposób. So mother keep me. Michałowi Jakubikowi, który realizuje audycję, nie podoba się, jak woda kapie. Jeszcze na dodatek myli wodę z ping-pongiem, ale tutaj zwracam się do słuchaczy, którzy mogą to pamiętać, i do Michała. Jest cały zbiór bogaty piosenek, w których wykorzystano naprawdę piłeczki ping-pongowe do różnych celów uzyskiwania rytmu. To nagranie nowego zespołu, czy też pomysłu muzycznego, to ustalimy na pewno w najbliższym czasie w rozmowie z artystami. Pod szyldem Dom, pierwszy utwór, nadchodzi płyta na zakończenie stycznia. Tymczasem ja osobiście nie należę do osób, które oceniają filmy poprzez fakt doceniania ich nominacjami do nagród, nawet jeżeli są to Oscary, nawet jeżeli są to inne nagrody, ale z takim dużym zaciekawieniem od zawsze przeglądam nominacje w różnych kategoriach, a ponieważ no, kilkanaście godzin temu poznaliśmy nominacje do właśnie amerykańskich nagród filmowych, to jak zawsze moje oczy pobiegły w stronę muzyki. No i znowu to jest, czyli to, co pojawia się od kilku lat, że do tego świata zdominowanego wcześniej, przez kompozytorów, którzy przede wszystkim zajmują się pisaniem muzyki na potrzeby filmu, coraz częściej wkraczają ludzie, którzy są nam znani ze swojej działalności, no przede wszystkim skupionej na pracy autorskiej. Obecność takich artystów jak Mikaczu czy Hałszka może mnie tylko cieszyć. Oh, baby, it's so right. to Mikachu. Patrzę teraz na Michała. Ona kiedyś nagrywała płyty na przykład wykorzystując odkurzacz i dźwięk odkurzacza. Klasycznie Michał nie lubi odkurzacza. Nie lubisz odkurzać, czy nie lubisz dźwięku odkurzacza, ale odkurzasz, tak? No, to musimy chyba porozmawiać w domu z bliskimi Michała. W każdym razie Mikachu najpierw studiowała wszystko, co można, jeżeli chodzi o muzykę. Potem zaczęła eksperymentować i zaprzeczać wszystkiemu, czego się nauczyła. To jest tradycyjne podejście. No, a potem oczywiście dała nam się poznać jako autorka fantastycznych płyt. Tak naprawdę nazywa się Mika Levy. Jeżeli ktoś przeglądał nominacje do tegorocznych Oscarów, to w kategorii najlepsza ścieżka dźwiękowa, czy najlepsza muzyka skomponowana na potrzeby filmu, kategorię, w której w zeszłym roku nagrodę dostał Ennio Morricone. Tak naprawdę chyba za wiele lat pracy, choć my bardzo kibicowaliśmy Johanowi Johanssonowi. W tym roku za muzykę do filmu Jackie, Mika Levy, znana nam jako Mikachu, ma szansę na Oscara. To w ogóle brzmi tak niesamowicie. Dziewczyna, która całe życie, jeżeli chodzi o tą jej karierę autorską, gra w klubach niewielkich, trzyma się tej alternatywnej strony rzeczywistości i teraz wychodzi do bardzo, naprawdę bardzo szerokiej publiczności. W tej samej kategorii za muzykę do filmu Lion wspólnie nominacje uzyskali Dustin O'Loran i Hałuszka. Hałuszka. Ten sam Hałuszka, który nie tylko nagrywa świetne płyty, ale nawet już grał w Trójce w naszym radiu koncert, zresztą fenomenalny, pokazując, co potrafi zrobić z fortepianem. A on, uwaga Michał i uwaga wszyscy, preparuje fortepian, używając na przykład piłeczek ping-pongowych, które wdzięcznie skaczą po strunach tego instrumentu. shining just for me. City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or one more dream that I cannot make true? Do listy wielu życzeń, które już mam w głowie w związku z roku 2017, a właściwie takich marzeń do zrealizowania, po dzisiejszym programie dołączam to, aby płyta Arcade Fire nadchodząca była co najmniej tak dobra jak poprzednie albumy, aby zagrali w Polsce kolejny koncert i żeby Ryan Gosling dla mnie, tylko dla mnie, zaśpiewał w ten sposób, a ja mogę gwizdać. Ja myślę, że przynajmniej jedno z tych marzeń ma szansę na realizację. I chyba niekoniecznie to, o którym najmocniej myślałam w tym momencie, kiedy je wypowiadałam. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny spis utworów i wykonawców, którzy zostali dzisiaj zaprezentowani. My bardzo dziękujemy za dziś. Do usłyszenia jutro po 19:00. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Michał Jakubik. Would be the only one to hold me now. Ice cold. I was waiting for bitter. No one knew I was waiting, not even you. I was not speaking. You were troubling, and you came to me as if someone just died. Consolidation.